Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Ja, vi sender jo 2 timers kulturradio til jer helt frem til klokken 19, og derfor vil jeg lige starte med at tease for noget, jeg allerede har begået, men altså man kan høre for første gang i dag, nemlig et længere interview, jeg begik med sangerinden, forfatteren, med alt muligt mere, Elisabeth. Hun har skrevet en bog om sin barndom, sin opvækst, sit ungdomsliv, og så især om sit forhold til sine søskende. Og 2 af dem var med til at starte Gnags, og den mest kendte, det er altså ham, der hedder Peter, ham vi kender som Peter A.G., og hun er altså ikke altid lige sød ved Peter A.G. i sin beskrivelse af ham. Og jeg har talt med Elisabeth om, hvorvidt det er okay at på den måde skrive om og måske udstille sin egen bror. Men det er i hvert fald en ret så egentlig rørende bog om det her med søskende og have svært ved at tale med sine søskende, som man måske burde. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra mit interview, man kan høre kl. 18.05. Og i det her klip, der spørger jeg ind til Elisabeth, til en scene i bogen, hvor Elisabeth hun beskriver, at hun sidder og taler med Peter om et bogprojekt, de har gang i. Og her der sidder Peter med en guitar fremme, og når hun taler, så spiller han guitar, men når han selv taler, så spiller han ikke. Og det virker mildest talt ret så provokerende, så jeg spurgte lige Elisabeth, hvad tankerne var bag lige præcis den scene. Med mit kendskab til forskellige mennesker med ret rimelig store egoer, ikke? Som også spiller guitar, det er jo ikke bare ham. Så vil sige, det har jeg da oplevet mange gange, og det bliver det ikke bedre af. Men det siger jo for mig bare noget om den der ukoncentration, man kan have på hinanden. Og det siger også noget om mig som en naiv lille søster, der tror, nu skal vi tale mærke efter og føle efter igen, ikke? Men den man er et andet sted, det synes jeg, jeg har oplevet tit med andre mennesker. Det er jo det, der gør nogle gange, at vi kommunikerer så dårligt med hinanden. Ja. Så jeg synes, det er ikke noget, der overrasker mig, men jeg synes, det er trist, at vi nogle gange... Det svarer jo sådan set til, at du sidder med din iPhone her på Facebook, mens vi 2 taler sammen. Det er der også mange, der gør. Eller man er ude at spise med en, der så sidder og venter på en eller anden besked for en eller anden, han skal møde lige om lidt. Ikke? Og sidder, det er jo frygteligt ukoncentreret. Ikke? Hele interviewet med Elisabeth kan du høre kl. 18.05. Men vi starter i min fødeby, Odense. Fordi den odenseanske Hans Christian Andersen Litteraturpris, den går i år til Karl Ove Knausgård. Det fik vi en pressemeddelelse med i sidste uge. Og med den her pris, der følger altså 500.000 danske kroner. Det bliver givet hvert andet år. Det betyder altså, at det er en kæmpestor litteraturpris her hjemme. Og det er altså også i den grad litterære sværvægtere, som har fået den her pris, og som sælger i millionvis af bøger. Indtil videre der er den gået til A.S. Byatt, til Murakami, til Salman Rushdie, til Isabella Allende, til J.K. Rowling og til Paulo Coelho. Og det er altså alle sammen, næsten alle sammen forfattere, som har solgt i hundredvis af millioner af bøger. Og spørgsmålet er så, om den her pris overhovedet kan gives til nogle lidt mindre, og måske nogle up-and-coming forfattere. Og det melder også et andet spørgsmål, nemlig hvorvidt den her pris overhovedet tager litteraturen alvorligt, og alvorligt undskyld er, om den kun gives til forfattere, som sælger mest, til dem, som har flest fans, og ikke mindst til dem, som vil kunne skabe en masse omtale for den her pris, og ikke mindst for byen Odense. Her er lige et uddrag fra Fyns Stiftstidende. Der står følgende om tildelingen af den her pris til Karl Ove Knausgård. Det var et scoop, da bestyrelsen bag den internationale Hans Christian Andersen litteraturpris i henholdsvis 11 og 16 kunne trække internationale forfattere som J.K. Rowling og Haruki Murakami til Odense. Og det er lige så stort, når den norske forfatter Karl Ove Knausgård gør de 2 numre efter i oktober 20. Vi regner med, at Knausgård vil trække fans med til Odense i forbindelse med prisoverrækkelsen, siger priskomiteens formand Jens Olesen, der har oplevet, hvordan Harry Potter-fans lagde ring omkring den skotske forfatter, og hvordan den sky japanske forfatter kunne have fyldt både SDU's store auditorium og foredraget i hovedbiblioteket mindst 2 gange, fordi han havde så mange læsere og var så populær. Så igen, der er spørgsmålet, synes jeg i hvert fald, hvorvidt den her pris den kun er til for at lokke store navne til byen, eller om den reelt set har noget substans bag sig. Jeg har talt med formanden for Hans Christian Andersen Litteraturpriskomiteen, det er ham, der hedder Jens Olesen, og først der bad jeg lige Jens Olesen beskrive prisen og valget af Knausgård.

Det er også, altså det fede ved underanmeldelser på den her måde, som man også kunne mærke det hos Ørnsbo-citatet, at det står op der, ikke? Det er den der måde, hvor ellers noget, der ligesom er noget af det ubehageligste rent socialt, hvis man bliver udsat for det, eller også ligesom man selv kommer ud i det, ikke? Som hån og foragt, ikke? Altså de der sådan virkelige, sådan vislende negative følelser og energier, ikke? At de bliver ligesom ophøjet, ikke? Til en højere skrift, ikke? Jamen jeg bliver ophøjet, men det er også en sjov ting i det her med, at det er jo ret tydeligt, synes jeg, når man læser en Jørgen Grundahl-anmeldelse, at han har haft en dårlig oplevelse. Ja. Men jeg kan alligevel nærmest mærke, hvor meget han har nyt at skrive den anmeldelse. Men det er jo også kompensationen, ikke? Altså det er også der, jeg tror, jeg i den artikel, jeg har i Weekendavisen, kalder det alkymistiske aspekt, ikke? Altså hvor man laver guld og lort, ikke? Altså at og også bare ligesom, altså hævnen for at gøre, altså sådan et måltid, det var dog alligevel kun lige de der halvanden timer eller par timer, ikke? Men altså når man har anmeldt en dårlig roman, ikke, så man fandme brugt lang tid på den, ikke? Som er tid, der er spildt. Du får det aldrig igen, ikke? Og den eneste måde, det kan blive noget som helst værd i verden, ikke? Det er jo, at man forsøger at skrive en ond anmeldelse, der er så ond, at den er, at den er til at huske, ikke? Altså, og more, ikke? Altså, Og nu sidder der helt sikkert også nogle lyttere derude og tænker, at vi er nogle klaphatter, det er alle anmeldere, fordi at jeg er jo lidt lagt for had, men du føler alligevel, de rejser sig her. Ja, jeg elsker det jo, ikke? Altså, men jeg er med på, at lige præcis den her del af min praksis, ikke? Altså er betænkelig i en, altså, i en kriminel grad, ikke? Og jeg vil ønske, at jeg kunne lade være, og jeg er ikke længe sådan efter en dårlig anmeldelse en gang imellem, ikke? Og her til sidst, Lars Bukdahl, kan du ikke lige lave lidt skamløs reklame for din podcast? Jo, podcasten, som sagt, hedder Bukdahls Klubhus, Bødelklubben, den er at finde inde på Weekendavisens hjemmeside, at man skal bare scrolle lidt rundt, så er første afsnit der, og der er også et link til den her store artikel om ondskab, jeg havde på i fredags, så man kan blive, fuldt ondskabsfuldt underholdt. Perfekt, den giver videre. Lars Bukdahl, tak for det. Hvad er sjovt? Det har længe været anset som værende subjektivt, hvad der er sjovt, men nu er der en forsker fra Nordfynsk Universitet, der kommer med en opskrift på, hvad der er sjovt. Velkommen til Christian Andersen. Du er fra Fakultetet Kunst og Medier og Kultur. Du har på en eller anden måde fundet en opskrift på, hvad der er sjovt, og det er jo selvfølgelig interesseret i at høre, hvad du mener med det. Ja. Jamen, tak for invitationen. Jeg har fundet ud af, hvad der er sjovt. Det er netop ikke subjektivt. Der er nogle helt klare regler for, hvad der er morsomt. Og jeg har tænkt mig faktisk lige om lidt at afsætte et minut til at være sjov, og med garanti kan få alle, der lytter med, til at grine på et eller andet tidspunkt. Okay, det er noget af en påstand. Der vil jeg faktisk gerne lige bede lytterne om på 42 60 024 7 lige at skrive ind, om I alle sammen griner, når det her minut er gået. Skriv meget gerne ind på 42 60 024 7. Ja, og man kan selvfølgelig sige, at det er måske lige lovligt modigt sagt af mig, men vi har været en tur i Edinburgh i Skotland. I Edinburgh, der er der hvert år en meget, meget stor comedy-festival, hvor et utal af komikere, de optræder. Der bliver faktisk også kåret de bedste vittigheder, der bliver sagt fra scenen til den her festival. Og vi har haft vores store computer med derop, som har optaget alle jokesene og analyseret dem, og så givet mig et output, der gør, at jeg sandsynligvis nok kan få alle til at grine på et minut. Men inden jeg går i gang med eksperimentet, så kan jeg måske lige fortælle lidt om, hvad der var nogle af de sjoveste jokes op i Edinburgh. Det tror jeg, folk vil synes er interessant. Men den sjoveste joke på Edinburgh, den går sådan her. I keep randomly shouting broccoli and cauliflower. I think I may have florets. Ja, det var, han siger, at han går sådan og sådan hele tiden og råber broccoli og blomkål. Jeg tror, jeg har florets. Og det er jo så ordspillet på Tourette's sygdom, hvor man siger nogle frække ting, eller hvad det er nu, man siger. og så ordet floret, eller floretter, som jo er et andet ord for sådan nogle typer som blomkål og broccoli. Mm. Jeg kan sige nogle af de andre, der blev sagt derovre, som var i top 10 over de sjoveste vittigheder. Men er det en anerkendt festival for komikere? Det er den største. Altså, hvad hedder den igen? Den hedder bare Edinburgh Festival. Mm. Og det er altså the place to be, hvis du vil noget inden for komikken. Min yndlingsbeskæftigelse, det er at sove. Det er faktisk det, der får mig til at stå op hver morgen. Ja, jeg tror, den skal leveres på en eller anden bestemt måde, før den er sjov. Og så var der en anden, der hed noget retning med. Uanset hvem der har stjålet mine lykkepiller, så håber jeg virkelig, de er glade nu. Ej, det er meget sjovt. Ja, den er ret god. Men det lyder lidt som sådan en onkelhumorfestival. Jamen, det er det bestemt ikke. Det er, det er sådan en rigtig humorfestival, ikke? Så der er jo et håndværk bag. Det handler jo om, man siger en sætning, og så den næste sætning, altså går fuldstændig op med den forventning, man har i hjernen efter den første sætning. Ja. Altså, hvis jeg siger, at jeg går ned ad gaden i gummistøvler, men det regner slet ikke. Er det sjovt så? Jeg fik en kæmpe bøde for at køre uden lys på cyklen. Betjent sagde, at det heldigvis ikke var mørkt. Ja, altså lidt, ja. Okay. Men, det er simpelthen opskriften. Så er der selvfølgelig det, som du også selv var inde på, med leveringen. Man kan for eksempel tale med sjov stemme. Man kan lave et sjovt ansigtsudtryk, lige når man siger pointen. Og så er der jo også slapstick. Jamen, altså, nu kan jeg vel ikke udsætte det længere. Et minut. Mm. Nu er jeg morsom. Ja. Og jeg skulle meget gerne kunne få alle til at grine, fordi... Mm. Og, ja. Altså, jeg vil bare sige, det er jo ikke et sammenhængende show, jeg laver nu. Nej, det er også altså, kort. Ja, det er jo mere sådan bare forskellige gags, og så kan godt være, at man synes, noget af det ikke er sjovt, men jeg skulle ramme alle. Mm. Ja, så når jeg er færdig, burde jeg have ramt alle på et eller andet tidspunkt. Okay. Så hvis man griner bare et eller andet tidspunkt i det her minut, så er din forskning korrekt. Ja. Okay, jamen jeg starter uret nu. Jeg starter med en klassisk vittighed. Den går sådan her. Jeg forstår fuldstændig slutningen på den sjette sans. Det er en liste over dem, der er med til at lave filmen. Ja, det var sgu meget god. Er det ikke vildt, at T har sin egen ske? Ja. Altså, T, hvordan kan den... Altså, tænk på, hvor lidt plads der er i bestikskuffen. Og så, du har en kniv og en gaffel og en ske, og så... Altså, hvor tit drikker du T? Men alligevel har den sin helt egen... Altså, det er da vildt teske, ikke? Nå, det har jeg bare gået og tænkt lidt over. Men der er også nogle gange, når jeg køber minimælk, ikke? Den er jo lige så stor som de andre mælk. Den er jo ikke lille. Er det ikke snyd? Ved du, hvad jeg er pisse bange for? Edderkopper. For angst. Ja, okay. Ja. Hvorfor hedder det togbusser? Det er jo ikke et tog. Altså, er det ikke snød, DSB siger? Nå, vi har indsat togbusser. Ej, der har I ikke, kære DSB. I har indsat busser. Ja. Det lyder som rigtig vildt skørt, ikke det? Nå, ja. Gulerødder. Men de er ikke engang gule, jo. De er orange. Det, der man hedder gulerødder, er det ikke for vildt. Nå, det er en tosset verden, jo. Hvidvin er jo heller ikke hvidt, jo. Det er jo gult. Eller guligt. Ikke helt hvidt, vel? Slapstick. Så falder jeg ned. Ej, det fungerer ikke så godt på radio, du falder ned i stolen. Men der var mange forskellige varianter her. Nu er tiden gået. Og så tager stemmen til sidst. Brut. Det, du siger her, det er, at du har været på en meget, meget fin stand-up-festival ja. I Edinburgh, og du har ligesom sådan kogt det hele ned til en simpel formel. Ja. Det er jo spændende, om folk derude har grinet. Jeg har grinet lidt. Jeg vil sige, jeg grinede ikke helt vildt. Ja. Men hvad det hedder? Jeg synes jo, du mangler lidt. Du siger selv, at det skal overraske lidt. Ja. Men jeg synes noget, at du kommer til at afslutte det hele på én gang. Hvorfor er det en T-ske? Det er jo togbusser. Man har allerede regnet ud, jo. Ja. Men det er mere sådan noget med, du ved, rimelig godt observeret. Ja. Lynlås, det er jo ikke, fordi den slår hurtigt ned. Altså, der er jo ikke lyn så hurtigt. Altså, du ved. Sådan nogle ting, ikke? Ja. Så hvis man sidder derude og så vil gerne vil joke løs til en familiefest, så skal man simpelthen bare lige finde de her lidt sjove observationer, og lige præsentere dem på lidt sjov måde, og måske falde ned af stolen. Så er ja. Hjemme. Ja. Christian Andersen, du er forsker på Nordfyns Universitet. Tak for, at du kom. Ja, der er altså nogle lytter, der har skrevet ind. Der er lige en her, der har skrevet plat, plat, plat. Så er der en, der har skrevet nej. Så er der en, der har lavet en masse spørgsmålstegn og skriver alt for mange ord. Og så er der en lytter, der skriver, det er ikke sjovt, når det forklarer så langsomligt, er stået af. Nu kommer forbeholdene. Kom nu. Ja. Nå, lige op til nyheden skal vi høre en sang, og det er med bandet NXS. Og grund til det, det er, at jeg har været og se en film om Michael Hutchins, der var forsanger i bandet NXS. Og den her film, den er gået i biografen det seneste stykke tid. Han var jo det kæreste med Helena Christensen, hvis nogen kan huske det. I filmen, der får man videre, at Hutchins, han slog hovedet ret så voldsomt, og måske faktisk fik en hjerneskade. Det kunne være grund til, at han begik selvmord i 1997. Men en anden kuriøs ting, jeg lige faldt over, det var, at i midten af 90'erne, der endte ham og Hutchins i et verbalt, voldsomt slagsmål i medierne med Gallagher-brødrene fra Oasis. Og det skete altså i midt-90'erne, hvor Hutchins ikke var helt så stor, som han havde været. Og da han så skal præsentere en pris til dem i 1996, så sker det her. And the winner is the best video. Oasis, Wonderwall. Asbeams should present an award to Gonna Be. Ja, Michael Hutchins giver altså en pris til Oasis, og så siger Noel Gallagher, at has-beens shouldn't... Jeg skulle simpelthen ikke give... Vi tager lige igen. And the winner is the best video, Oasis Wonderwall. Has-beens shouldn't present awards to Gonna Bees. Has-beens shouldn't present awards to Gonna Bees. Det er altså ikke for sjovt det her. Og Michael Hutchins tog det virkelig ikke pænt, og endte faktisk med at blive meget, meget stødt og såret over det her, fordi han følte sig udstillet af de her nye, frække drenge fra Manchester. Senere endte han så i øvrigt i en slåskamp med Liam Gallagher, hvor Michael Hutchins efter sigende kastede en brandslukker efter Liam. Det var klassisk midt-90'er. Men det er så faldt over, og jeg synes, det er ret interessant. Det er, at NXS de skriver en sang, der hedder Elegantly Wasted. Og der vælger Michael Hutchins simpelthen, uden at bandmedlemmerne vidste, at gå ned i studiet og lave ny vokal på den. Han går simpelthen ned, og så indspiller han vokal, som lyder I am better than Oasis. Man kan læse et sted, at han selv afviste det her, men det står altså i bandets egen biografi, som de også selv skrev. Så prøv lige at lytte efter her. Altså, omkvædet lyder Elegantly Wasted, men i nyerne der kan man lige fornemme et I'm better than Oasis, og det er altså hans måde lige at svine de her Gallagher-brødre til. Ak ja. Look at all the shines. Baby's down the world and she knows it. If your spirit is running, why don't we make it rain like we used to? We run, we hide, we wait, won't the good life offshore. This ain't the good life. I'm never Ja, det er jo lige lidt fun fact fra 90'erne. Jeg kan bare lige her til sidst sige før nyhederne, at lytterne er simpelthen ikke så imponeret over Christian Andersens levering af jokes. Der er en, der skriver, det er dog det mindst morsomme, jeg har hørt i meget lang tid. Vitserne starter der, hvor humoren slipper op. Så der er en, der skriver, levering, levering, levering. Det var ikke til stede. Træk måske på smilebåndet, men ikke mere. Alex. Og med det, så er der nyheder. Vi er tilbage om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. Og det var så meningen. Jeg kiggede ud på min tekniker, der sidder helt fabrilsk og prøver at finde noget musik. Vi skulle have startet den her time med et fantastisk stykke musik, sådan en direkte åbner. Men det blev altså ikke til noget, så nu ævler jeg bare i stedet for. Eller hvad? Nej, det kommer her. Så er vi i gang. Ja, så er vi i gang, og det her det er altså Elisabeth, sanger, sangskriver, forfatter, og hun er netop nu ude med en bog, der hedder Store Børn, der udkom på Gyldendal, og Elisabeth her, hun har altså haft en lang solokarriere. Hun har skrevet tekster til berømte sange, som eksempelvis Jeg vil have lyset brænde, eller Hvad med den lille løgn af Sanne Salmonsen. Og derudover så er hun altså søster til Jens G. Nielsen og til Peter A. G. Nielsen. Og de to mænd, de startede det her lille band. Og ja, det er selvfølgelig Gnags. Elisabeth, hun har øvet også en søster, og hendes tre søstre her, de er altså omdrejningspunktet for bogen, hvor hun særligt beskriver, det er i hvert fald det, jeg bed mest mærke i, sit problematiske forhold til storebroren Peter. Og det her med, at hun tilsyneladende ikke længere er på talefod med Peter A.G. Nielsen, det har allerede skabt et par overskrifter. Jeg har talt med Elisabeth om, hvorfor hun har valgt at skrive om netop sine søstre, om hun har haft nogle betænkeligheder ved at skrive om særligt Peter A.G., som jo helt naturligt vil få en del opmærksomhed, fordi han er så kendt, som han nu engang er. Og så spurgte jeg hende også, om hun er bange for reaktionen på denne her bog fra hendes nærmeste, eftersom hun er så ærlig og nævner alle ved navns nævnelse. Interviewet det er begået, men det kan høres her for første gang, og det starter med, at Elisabeth hun læser en bid op fra bogen. Søskende forhold kan være sprødt skrøbelige som mormors nybagte vaniljekranse. Jeg er ikke ude på at ryste dåsen eller smide bagværket på gulvet. Jeg er heller ikke ude på at søge psykologiske sandheder, forklaringer og løsninger på det, der har været smerteligt, svært eller konfliktbefordrende mellem både mine brødre og mig, min søster og mig, mine brødre imellem, min bror, mine brødre og min søster imellem. Men konflikterne kan sætte sig og skabe afstand. Fortrolighed og tillidsforhold kan få skrammer, så man ikke længere kan nå hinanden. Og hvem overgår familieterapi for 4 deltagere med gennemsnitsalderen 58 et kvart år? Tak for det, Elisabeth Gjerluf Nielsen. Du har skrevet en bog, og det er selvfølgelig et uddrag herfra. Den hedder Store Børn i rendring om en familie og udkommet på Gyldendal. Velkommen til. Tak. Elisabeth, den her bog, den er jo ikke ren skær fiktion, faktisk tværtimod, for det er din egen søstre, du beskriver her. Ja, det er min egen opvækst, kan man sige, og dermed også min familie og mine søskende især, ja. Mm. Så hvordan skal man egentlig beskrive den her bog? Fordi det er jo selvfølgelig et selvbiografisk værk, men fokus er jo ikke kun på dig, det er jo lige så meget på dine søskende. Ja, eller også så er det på opvæksten i en familie, vil jeg næsten sige. Så jeg kalder det heller ikke, jeg kalder det ikke nogen genre. De har også haft lidt svært ved at placere den inden for forledet. Jeg kalder det en bog, ja. Ikke? Som så både indeholder stemningsbilleder, forhåbentlig lidt poetiske, fra det at være barn, hvordan man sanser verden, når man er et lille barn. Og så det, som den barndom udvikler sig til, sådan i forhold til det der familiefællesskab, som mine forældre har forsøgt at lægge i os fra bunden, ikke? Ja. Mm. Er det sådan en bog her, du har haft i tankerne eller støbeskeen i mange år, eller vågnede du pludselig op om morgenen og tænkte, nu skal den komme? Nej, jeg vågnede ikke om morgenen. Ja, det har ligget i mig i mange år, det her. Og det har det på godt og på ondt, vil jeg sige, ikke? Fordi det er jo en bog, som er en blanding af noget, som... Jeg er ikke sådan en, der kan sige, at jeg har haft en ulykkelig barndom, som ellers mange sangskriver eller noget. Mm. Tværtimod, altså... Jeg kunne godt lide at være barn, og jeg synes, jeg blev givet mange sådan muligheder. Og du ved, det var den gang, hvor verden var, ikke mindst i Skjern City, der var verden meget overskuelig, og man brugte ikke cykelhjelm, hvor man kunne selv gå ned til sine bedsteforældre. Alt det skønne der. Men så også de der spørgsmål, som begynder at opstå med, at hvis man har oplevet, altså hvis man har haft som rollemodel familie, et stærkt sammenhold og sådan bæren over med hinanden og altid kærlighedens lange, meget stærke og kraftige arm, især fra min sådan meget troende far. Så når man ikke synes, det virker som voksne, eller når man ikke kan nå hinanden som voksne mennesker og søskende, så bliver man jo urolig på den måde, at hele den der konflikt mellem at være... enkeltstående menneske og med en flok, det er jo et clash på en eller anden måde, fordi hvor godt kan man klare sig som en, der er uden for flokken, og hvor meget skal man tåle for at blive i den, hvis man ikke bryder sig om tonen, eller hvis han ikke føler, man kan være sig selv. Mm. Og nu er det ikke nogen hemmelighed, at du har jo haft en lang musikerkarriere, sanger og sangskriver, og det har din bror, ham vi kender som Peter A.G. fra Gnags, også. Han bliver jo nævnt flere gange, hvilket formiddagsbladene allerede har taget op. Mm-hmm. Ikke altid lige positive vendinger. Og den del skal vi selvfølgelig ind på, men jeg vil egentlig hellere starte ved, jeg vil starte i den her bog, nemlig ved en begravelsessituation. For begge jeres forældre, de dør inden for... 10 dage. 10 dage, ja. Ja, det var jo sådan ret overraskende, vil jeg sige, at man mister... overrumplen også, at man mister sin barndom eller sit fundament, som jo er de to forældre, ikke mindst i min familie, fordi de holdt sammen på det hele, ikke? Selvom de var dybt forskellige, for det var de. Men uden at man sidder og reflekterer på den måde, så går det jo op for en, ikke? Efter de to begravelser der, at nu er det væk. Og det kan godt være, at ens døde far stadig ligger på telefonsvaren, som jeg også beskriver. Men der er ikke nogen at ringe til. Jeg har været vant til sådan, nå, men skulle man vide noget om et eller andet, så ringer man til sine gamle forældre der. De ved sådan meget om historien, og også slægten, og også mennesker i slægten, ikke? Det var pludselig væk i løbet af ret kort tid, og vi udtede jo hele barndomshjemmet på en gang. Jeg vil sige normalt, eller det plejer jo... ofte at være sådan, så der sidder én forælder tilbage, som du stadig kan dele eller stille spørgsmål til, ikke? Her sker der det, at fordi de er væk så meget på én gang, så sidder der jo fire børn der tilbage og skal overtage alle de roller, der har været. Ja. Ja. Og så har jeg ladet mig fortælle, at når begge forældre sådan forsvinder, så kan der enten ske det, at man rykker meget tættere sammen som søskende, eller dem, de efterladte der, og hvad skal vi sige, støtter hinanden, eller trøster hinanden, eller bliver endnu tættere, fordi nu har man kun hinanden, ikke? Det synes jeg ikke var det, der skete hjemme hos os. Der sker der noget andet, som også ofte sker, og nu behøver vi ikke konsultere alle mulige psykologer for at finde ud af, hvad der sker i mennesker, fordi det kan vi jo godt mærke selv. Men jeg kunne mærke, at vi trådte, måske i ren overlevelse, så trådte vi ind i de roller, som vi har haft, da vi voksede op. Og det vil sige, at der står fire mennesker, som er på vej til 50, jeg var 40, ikke? Mm. Men fire rimelig voksne mennesker, skulle man sige, ikke? Store børn. Mm. Og de tramper lige ind i deres gamle roller, altså børneroller. Og det er sådan noget, der betyder, at man kan høre sin storebror sige, at han vil være en far for de små søstre der, og han vil være den nye far og sådan noget. Og man står selv og er 40 år og har to små børn, ikke? Og der er jeg sådan skabt, så jeg har ikke brug for en ny far, når min far forsvinder. Jeg har altså ikke brug for en far ud over den, jeg har haft, kan man sige. Jeg har brug for, at vi er vokset op som sådan nogle træer til at blive rimelig lige høje, selvom der er nogle år imellem. Og at man kan dele den smerte, det er at miste fundamentet eller forældrene, eller den del af ens liv, og så træde ind i en ny alder sammen, hvor vi er dem, der er de ældste, ikke? Og vi er de gamle lige pludselig, og vi er dem, som børnene skal spørge om noget. Mm. Og det er der ikke nogen, der behøver gøre mere end andre, når man står der, nogle søskende efterladt. Det synes jeg, det ville jeg ønske, at vi havde kunne være mere lige omkring. Det var ikke min oplevelse. Så det rykkede jeg ikke til dig sammen? Kan man... Nej, det gjorde det ikke. Og det er der mange grunde til, fordi det er jo ikke bare fordi, at det er klart, det bliver sådan lidt overlevelsesagtigt. Men jeg tror også, at jeg på det tidspunkt bemærkede, at den tid, jeg er vokset op i, det var nogle 60'ere, hvor der skete rigtig meget mellem kønnene. Og sådan, og mine brødre, som er 5-6 år ældre end mig, de er opdraget af en god, klassisk, gammeldags mand med den mandetype, som tager ansvar og forsørger og ved, hvordan man gør, ikke på de sådan afgørende måder. Men der skete noget for kvinderne, som var noget andet, og man blev da lige meget, man brændte sin BH, som man dårligt nok havde endnu som 13-årig, så blev man jo interesseret i de her ting og blev inspireret. Det gjorde jeg. Så jeg synes jo nok, at jeg havde lov til at være der også, og kunne da godt lige sige min mening om nogle ting. Mm. Hvad der jo nok er kommet bag på nogle brødre, som er opdraget til, at det er dem, der ligesom skal tage den, ikke? Det er dem, der skal føre det her videre. Så det er der ikke andre, der måske behøver så meget mening om. Man kan jo også sige i forhold til dine brødre og den her musikalitet, der er i jeres familie, at I jo også på mange måder er ret så ens. Og især dig og Peter bliver beskrevet i jeres opvækst som flere steder ret tætte, også når det kommer til musikken og høre. Jo, men det har vi også været i starten, ikke? Fordi at vi er rundet af den samme tradition, kan man sige. Vi er jo meget... Det kan du ikke høre direkte måske, men vi er da meget inspireret af alt det, vi har fået som børn af salmer og højskolesang, alt det der gode, klassisk dansk, ikke? Men samtidig synes jeg jo også, da jeg startede med at lave musik, der var der jo sådan nogle orkester, der hed Clash og Pretenders og sådan noget, hvor man var mere udadfarende og måske troede knap så meget på det der 70'er-univers af, at hvis vi siger de rigtige ting og tror på det rigtige og synger om det, så skal vi udbrede den gode vilje og den gode alt muligt til hele verden. Altså man troede, der synes jeg meget musik, der startede, hvor man troede meget på den der sådan, det kaldte man politisk musik, altså den sådan lidt venstreorienterede måde at løse problemerne på, ikke? Og det var ikke der har jeg haft det nok mere også som kvinde, eller den alder, jeg har. Jeg synes, jeg startede også lidt med det der i mit første orkester, som en vokspop, men jeg kom sgu hurtigt over til, at det skulle handle om mine egne følelser. Det skulle igennem mig selv. Ikke bare op i øverste del af hovedet, vel? Det skal ned i kroppen og føles, før det kan komme ud som noget, der kan sige noget til andre mennesker, og få udtrykt sig selv, og ikke bare en mening, eller et syn, eller sådan noget, ikke? Overvejede du egentlig, det er også fordi, det er jo en diskussion, der altid dukker op i de her autofiktive tider, særligt med Knausgård. Knausgård, ja. Ja, og jeg mener, han sagde noget med, at altid, når han havde skrevet et kapitel, og han så havde folk ved navns nævnelse, så sendte han det videre til dem, for ellers skulle han ende i satanlægge. Havde du sådan nogle konkrete overvejelser om, hvorvidt du eksempelvis skulle gøre det sådan mere, så det virkede mere fiktivt, eller om du skulle kalde folk noget andet? Og de der altså, det havde jeg jo hen ad vejen. Nu er det jo også en speciel konstruktion, der er i min bog, ikke? Fordi at igennem bogen løber der et helt spor af en bog, jeg forsøgte at skrive med min bror, og som så kul sejlede. Og den blev så ligesom fundamentet for den rigtige bog, hvor man også går tilbage i barndommen og prøver at placere det her projekt, som glippede mellem de to søskende. Men det er der, altså, der var der også nogen, der sagde til mig, jamen, tror du ikke, du skal skrive det som fiktion i stedet for? Fordi det er meget nemmere på en eller anden måde at skrive om nogle afdøde tanter eller ens mor, som jo kan blive til en helgen, når hun ikke er her længere, eller blive til en djævel, når hun ikke er her længere. Mm. For hun kan ikke svare på det. Hun kan ikke, der er ikke noget... Du kan ikke kontrollere, hvad det er. Her er det sådan, jamen, hvorfor skal jeg gøre det til sådan noget? jeg synes, det bliver sådan lidt sladagtigt. Så kan folk sidde og tænke, er det så Peter Ege? Er det så Elisabeth? Det er jo en anden del, at, ja, at netop det, hvis man tager et fiktivt lag, så vil folk jo begynde at gætte, fordi de ja, godt kender din historie. Jamen, det synes jeg ikke, der var grund til her. Fordi min historie er ikke... Altså, når jeg først beslutter mig for at fortælle, hvordan det er i vores familie, som I vil jeg tro... rigtig, rigtig mange andre familier. Men man tænker, åh nej, den pæne musikalske familie fra Vestjylland, der er der ikke nogen problemer der. Jo, det kan du fandme tro, der er. For det er der i næsten alle familier. Ikke? Og det er jo lige meget, om man hedder det ene eller det andet, eller man er kendt, der hedder Søren Kierkegaard, eller Serena Williams, eller hvad man hedder, Peter Ege, så kan man godt have problemer med nogle relationer, og det har de fleste mennesker. Mm. Og ikke mindst kan jeg se også bare nu, hvor folk begynder at reagere, før bogen nærmest er kommet, så kan jeg se, at der er mange, der siger, at det er det største, et af de største tabuer, vi har lige nu. Det er at forholde sig til søskende, også fordi, at vi er her stadigvæk sammen. Det er levende mennesker. Og det har været et meget stort område for mig at komme ned i det der. Fordi det er også derfor, at bogen er jo virkelig nærmest skrevet færdig i 2015. Men, og det er et godt råd til alle, der arbejder med sådan noget, så skal man lade det ligge. Så skal man lade det ligge for at se, er jeg for grov, er jeg for meget, er jeg for et eller andet, er jeg for hævngærig, har jeg nogle følelser med her, som er uvæsentlige i forhold til den historie, jeg fortæller. Og jeg kan kun bruge en måler på det, og det er min egen. Men jeg har samtidig gjort det, at jeg, da manuskriptet var tæt på færdigt, så sendte jeg det til mine søskende i efteråret. Og skrev til dem, at hvis de havde nogen kommentar, så var de meget velkommen til at kommentere på det, eller hvad de havde at sige. Så det er ikke noget med, at man sådan bare vil kaste noget efter nogen på den måde. På side 88, det beskriver meget klart den her bog i bogen, du lige beskrev. Vil du prøve at måske læse det op, så alle tænker lige på her... Ja, det er bare så lytteren, der ikke har læst bogen, måske lige er med på, hvad det går ud på. Jamen, det er fordi, her har jeg skrevet en fødselsdagsgave. Jeg vil gerne give min bror, som bliver 60 år, en fødselsdagsgave. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal give ham, fordi han har jo meget. Og jeg synes, vi har lidt let sammen, ikke? Fordi vi har fået sådan lidt overfladisk tone. Og det er vi ikke gode til heller, fordi vi er for temperamentsfulde, og så skal man sidde der. Åh, det er svært, ikke? Så skriver jeg et brev til ham, for at give ham et forslag til, at vi skriver en bog sammen. For jeg fortsætter mit fødselsdagsbrev med at beskrive en bog, jeg gerne vil skrive. Et undersøgende søskendeportræt med udgangspunkt i samtaler med Peter og mig om at være storebror og lille søster. En i vores tilfælde historisk både givende og eksplosiv relation, som jeg gerne vil kigge nærmere på. For hvem ved? Er vores søskendeflok i dag et forladt fællesskab, eller har vi altid været et kollektiv af svært forenlige individualister? Måske vi kunne undersøge familiebegrebet lidt nærmere og potentielt blive klogere på både det og os selv, og samtidig nærme os hinanden og nogle spørgsmål, som andre søskende i verden måske også går rundt og tænker over. Og, citat, jeg vil i hvert fald gerne følsomt våge pelsen og se, hvor sådan et arbejde kan føre hen, citat, slut, skriver jeg. Og det håber jeg også, han vil, for bogen er tænkt som gave til os begge. Peter kigger under læsningen grinende og overraskende op for brevet og siger, at det havde han ikke lige set komme. Så læser han brevet færdigt og siger, det må han tænke over. Og efter et par dages betænkningstid melder han, at det bogprojekt vil han godt være med i. Mm. Og når man så læser bogen, så kan man jo tænke, at jamen, det er jo skønt alt sammen, og så får I lavet jeres søstende projekt her. Mm. Men det går jo ikke så nemt. Forstår du også godt, at Peter ligesom har svært ved at sådan helt committe sig til det her projekt? Jamen, det forstår jeg da godt, fordi jeg er jo selv i den samme branche også, og vi har jo alle sammen, også der arbejder med sådan nogle ting, oplevet i starten, at der var et eller andet blad, der skrev noget helt andet end det, man sagde. Men i det her tilfælde vil jeg så sige, at aftalen var jo skrevet ned, og altså, vi har aftalt, at han kan læse alt igennem, inden det bliver sendt ud, og han har slet ikke nået at læse noget af det, jeg skriver undervejs, før projektet bliver nedlagt fra hans side, altså han bryder aftalen, ikke? Og det for mig handler det mest om, at vi er to forskellige steder, to forskellige mennesker, to forskellige sind, og to forskellige tilgange til det at beskæftige sig med det, som er svært. Fordi man har jo et eller andet sted, nogle gange har man brug for at opretholde kontrollen helt vildt, ikke? Da jeg udsendte min sidste CD, eller mit sidste album for et år eller to siden, der havde jeg faktisk besluttet mig for, nu vil jeg prøve at være sådan en, som siger til journalisterne, jeg skal snakke med, jeg ønsker ikke at læse interviewsene igennem. Jeg har tillid til, I bare skriver, hvad I synes. Så bliver de helt nervøse. så vil de altså, eller de synes, nej, det skulle jeg da læse igennem, fordi de synes, det var dejligt, når man rettede det til. Det er sådan noget tillids, ja. Det er sådan noget tillidsnåd, ikke? Og i det her tilfælde havde bare aftalen, altså, han skulle læse det igennem, ikke? Fordi jeg har ikke, jeg havde ikke noget ønske specielt om at give nogle andre billeder end. Det, der var mit projekt, det var, lad os gå ind i en arbejdssammenhæng, hvor vi tager det virkelig alvorligt og laver et produkt, hvor vi i stedet for alt det der føle-føle noget, som mange mænd jo også af den generation kan være bange for, lad os gå ind i et konkret projekt, hvor vi taler om, okay, lad os for eksempel tale om det at få børn. Hvordan forener man det at få børn med at skulle i studiet om natten og ud og spille weekenden og alle de der ting, som både han og jeg har oplevet? Og Peter fik jo børn meget tidligt, ikke? Det er sådan noget med at komme ind til, hvordan ser man forskelligt på de her ting? Vi består af så mange forskellige ting, selvom vi har formodentlig samme genetik, samme miljø, samme alting. Peter og mig har ovenikøbet været gift med et sæt tvillinger. Altså, jeg kan næsten ikke blive... Ja, den del havde jeg åbenbart ikke hørt om før. Min redaktør havde hørt om det. Ja. Det lyder ret vildt. Ja, det lyder ret vildt. Ja, det synes jeg faktisk også. Nå, men det er jo bare interessant, ikke? At vi mennesker er så forskellige, og det er da dejligt at blive bekræftet i, synes jeg så, selvom det giver en hel masse bøvl og besvær, for eksempel i familiesammenhæng. For det gør det, hvis man har, som jeg måske har haft, store forventninger til, selvfølgelig kan vi have samtaler om hvad som helst, selvfølgelig kan vi det og det og det og det og det. Nej, det er ikke nogen selvfølge. Fordi vi, ligesom i et parforhold, som dog er uden genetikken, der kan man udvikle sig så forskelligt med de sider, man har, eller hvad der nu bliver talt til, og hvad der ikke bliver talt til, og man kan kalde både det værste og det bedste frem i hinanden. Mm. Den her bog, som så var egentlig godt i gang og ender med at blive afbrudt, den ville du skrive sammen med din bror Peter, men du har jo to andre søstre. Ja. Var de nogensinde inde i overvejelserne i forhold til at skrive den her bog? Jamen, det var jo meningen, at de ligesom så sådan skulle med på sidelinjen, men så langt nåede vi jo. Det her bogprojekt, jeg synes, vi hører med til historien, det er jo næsten komisk, ikke? Og det er det jo også. Det stoppede jo efter, jeg tog med Peter på arbejde som flue på væggen og sådan. Og så blev man meget hurtigt uenig om metoden, fordi jeg fik at vide, at det var forkert, den måde, jeg greb det an på, og det gider jeg ikke rigtig høre på det tidspunkt, fordi nu er det mig, der ligesom gerne ja. Men så er der alligevel noget af den her bog, der som egentlig gik tabt, som så kom med i den her version, for du beskriver netop, ja, Peter, før en koncert for nogen. Ja, det er sådan noget bank pluskunder, bankens pluskunder, som får et foredrag om livskvalitet, eller... Ja. Men den del, du så alligevel, hvorfor du valgte til den med alligevel, hvor man sådan følger Peter behind the scenes, kan man sige? Nå, men det er jo for at komme frem til nutid. Altså meget af det her er jo erindringer og stykker fra, man var 6 år, og 5 år, 4 år. Det er jo for at ligesom se, hvad det er blevet til det hele. Og der er det jo meget godt at kunne beskrive, hvad på en arbejdsdag, ikke? Hvad vi går og laver, så nogen som os. Mm. Og der tog jeg så med til Horsens der, og tog med hen i banken til møde for de der seniorer, som først får et oplæg om investering af deres opsparing, og så får de lidt foredrag bagefter om sådan livskvalitet. Ikke? Mm. Det synes jeg var interessant at se, hvordan sådan nogle ting foregår i dag, ikke? Hvordan man også bruger noget af den... Jeg laver jo også selv musik, ikke? Så jeg tænker... Hvor er det egentlig tankevækkende, ikke? Hvordan Woodstock har udviklet sig til... Hvordan rockmusikken for eksempel har udviklet sig til at blive noget, som bliver brugt i mange, mange, mange sammenhænge, ikke? Mm. Det var ikke for at drille lidt. Nej, fordi at jeg havde spurgt til, hvad han skulle, hvad han havde på programmet, så jeg ligesom kunne lave op, og så valgte jeg selv det her, ja. Fordi jeg synes, det er en sjov blanding af mange interesser, ikke? Mm. Altså, en bank og noget... Altså, det synes jeg da virkelig, det var. Ja. Og det var det også. Ja, for jeg sad og tænkte... Altså, jeg ved ikke, om det var meningen, skulle være morsomt, men jeg sad faktisk personligt og grinede lidt, fordi det var noget sjovt fra den der... Altså, helt tilbage fra den romantiske hippie-drøm og rock'n'rollen og frihedsdrømmen til så at spille for nogle pluskunder. Ja, men sådan kan jeg jo se, og det handler jo om hele branchen, ikke? Det beskriver jeg jo også lige bagefter, hvor jeg på vejen hjem får en mail fra nogle af de der... altså, der er så mange, der lever af at formidle alle de her ting og skabe broer mellem... Altså, lave events, hvor det både er noget kommercielt, og det er kunst, og alting skal blandes sammen, og innovatorer, og hvad det ikke... Altså, du ved, sådan noget formidleragtigt noget, hvor man jo bruger de gamle rockmusik-ting til nu at blive sådan noget, som der skal sælges noget på også, ikke? Man opfinder sådan et Jeff-sprog der, hvordan vi kan optimere og win-win og alt det der. Og det synes jeg da også er komisk. Det må jeg da klart indrømme. Det synes jeg lige meget, hvem det er, der går ind i det. Det synes jeg også, hvis jeg selv nærmer mig det. Mm. Altså min egen sangskriverforening har også sådan nogle kurser, ikke, hvor man kan komme til coach og få at vide, at man skal skrive sange om. Altså det synes jeg sådan set er ens eget problem at finde ud af. Ikke? Mm. Hvis man skal være kunstner, eller som skal sige en anden noget. Det her med, man så, at du som du også nævnte, du ligesom har taget et valg om, at de personer, der er med, de er altså nævnt ved navns nævnelse, det vil være mere ærligt. Så eksempelvis er der en situation med, jeg tror, du beskriver Peter, hvor han, Peter A.G. selvfølgelig, hvor han sidder og klimper om sin guitar, og så spiller han, når du taler, og så stopper han, når han selv taler. Sådan en situation, der sidder man som læser og tænker, det er jo sikkert rigtigt nok, ellers ville du ikke skrive det, men man kan også sidde og tænke, det er måske også lidt tageligt på en eller anden måde, fordi at det er jo sådan en beskrivelse, sådan en hverdagssituation af et andet menneske, som ikke rigtig kan få lov til at svare igen, som virker i situationen altså meget irriterende. Altså man kan nærmest se det for sig, det er så træls. Ja, men det siger du så. Altså jeg vil så sige, med mit kendskab til forskellige mennesker med ret rimelig store egoer, ikke, som også spiller guitar, det er jo ikke bare ham, så vil sige, det har jeg da oplevet mange gange, og det bliver det ikke bedre af. Men det siger jo for mig bare noget om den der ukoncentration, man kan have på hinanden. Og det siger også noget om mig som en naiv lille søster, der tror, at nu skal vi tale mærke efter og føle efter igen. Ikke? Men den mand er et andet sted. Det, kan du, det synes jeg, jeg har oplevet tit med andre mennesker. Og det er jo det, der gør nogle gange, at vi kommunikerer så dårligt med hinanden. Ja. Så jeg synes, det er ikke noget, der overrasker mig. Men jeg synes, det er trist, at vi nogle gange... Det svarer jo sådan set til, at du sidder med din iPhone her på Facebook, mens vi to taler sammen. Det er der også mange, der gør. Eller man er ude at spise med en, der så sidder og venter på en eller anden besked for en eller anden, han skal møde lige om lidt. Ikke? Og sidder, det er jo frygteligt ukoncentreret. Ikke? Men der er spørgsmålet jo så om... Der er nogen, der så vil mene, at det måske bare skulle have blevet i privaten og ikke været udgivet i en bog. Altså, tænker du på hele bogen, eller tænker du på sådan en situation? Eksempelvis sådan en situation. Der er nogen, der vil mene så meget om alting. Altså, man har så forskellige tilgang. Jeg har en af de første, det var korrekturlæseren, der læste den her bog, mente, at det var vel nok, han synes, den var rigtig god, og det er ikke en mand, jeg kender, og så synes han, det var vel nok en sober måde at behandle de der konflikter mellem bror og søster på. Så, eller mellem søskende, ikke? Så det er... Alt efter, hvor du kommer fra. Hvis du kommer fra et billede af, at man holder virkelig sammen, og man måske er enig i mange ting i søskenflok, så kan det være meget rart at opleve den her familie for skærm, som med alle de bedste forudsætninger, alligevel har et mærkeligt besvær, og trist besvær med at nå hinanden, selvom de også godt kan indimellem. Så vil du opleve det som skræmmende, måske lige frem, eller du vil blive bange for det, men nu har jeg jo også, som sagt, haft det liggende hos mig i mange år, og har tænkt det meget igennem, hvad jeg synes er vigtigt i det her. Og jeg synes, det er vigtigt at bryde de der glansbillede tabuer, eller de der glansbilleder af, hvad det vil sige at have blodets bånd. Fordi jeg har selv troet så meget på dem, især via min opvækst, ikke, med at holde sammen, og elske hinanden for Guds skyld, og gøre alt, vende den anden kind til, og gøre det igen og igen og igen, og når du er færdig, bliver så den tredje og den fjerde kind. Ikke? Og der er jo nogle grænser for, hvor meget man kan være i nogle sammenhænge, hvor man bliver kajtet eller mærkelig af, og ikke at kunne være sig selv. Mm. Og sådan er familie også. Lige så stærkt, som man kan opleve, at folk kan støtte hinanden og bakke hinanden op, så er det jo også nogle positioner, ikke? Det var ikke tilfældigt, at Shakespeare har skrevet, jeg ved ikke hvor mange stykker, om de der, der slås om kongemagten. Og vi tror, det er kongemagten. I virkeligheden er det bare en familie, ikke? Som slås om, ja, kongemagten og det hele. Mm. Om positionerne, ikke? Og det lyder meget som om, at jeg har forstand på psykologi. Det har jeg ikke specielt. Men jeg kan sgu godt se igennem sådan noget, ikke? Det er jo, sådan er det at være med i en flok. Sådan er det at være i en skoleklasse også, ikke? For at nogen skal føle, at de har det rigtig godt sammen, så er der nogen, der lige skal skubbes ud, så vi kan snakke lidt om dem, eller så de er ikke ligesom, man skal være, alle de andre. De passer ikke ind eller noget. Sådan er vi mennesker, og det er råt, ikke? Mm. Og der er mange, sådan er det også meget i min branche, sådan er det i at være menneske generelt, at ja, det er da dejligt med den gode historie om, hvor godt det går, og hvor lykkelig en skilsmisse man har haft og sådan, men det er ikke sikkert, den er rigtig, fordi vi er jo bare mennesker. Og vi lider derunder, at vi ikke kan nå hinanden, og vi ikke kan møde hinanden som de mennesker, vi gerne vil være. Men det er sådan, det er. Og med den erkendelse, der bliver livet ikke dårligere for mig. Tværtimod, jeg må bare anstrenge mig lidt mere for at kunne møde mennesker der, hvor de er, i stedet for der, hvor jeg synes, de skal være. Mm. Så det er jo også et lærestykke for en selv, at man finder de steder, hvor det er godt at være Elisabeth eller Christoffer, og så arbejder ud fra det med at kunne være et ordentligt menneske. Mm. Da jeg gik en tur i går, der endte jeg i en menu. Mm. Ikke at det er så spændende for nogen, men, men der var en spiseseddel BT, og der kunne jeg lige pludselig se dit ansigt på forsiden. Det er jo selvfølgelig god reklame for din bog. Men der stod så, at noget med, at du ikke har talt med din bror, Peter A.G. i årevis. Og det har jeg ikke læst. Det mener jeg, der stod. Nå. Den kan jeg lige prøve at finde til dig. Ja. Men det er i hvert fald ligesom det, den blev solgt på, den her... Ja, men du ved jo godt, som en, der arbejder med medier, der er forskel på overskrifter, så interviewer... Men frygter du ikke... Jamen, det er faktisk en pointe, det er... Ja. Det ved jeg godt, men frygter du ikke, at netop det her med, at du har en bror, der ligesom der selv er kendt, endnu mere kendt, i det ganske danske land, og når han så bliver beskrevet, udstillet, hvad man nu skal kalde det, at det ligesom vil tage for meget fokus på fra alt det andet, du gerne vil skrive? Fordi det er jo ofte i overskrifter, vi arbejder i de her år. Jamen, det er jo sjovt, du spørger, ikke? Fordi du spørger jo selv om netop det, der er ham. Altså, man kan jo læse den her bog på mange måder. Man kan sidde og blade sådan her. Man kan gøre sådan, du ved, bladret igennem. Så kan man se, hvor står der Peter A.G.? Hvor står der Peter A.G.? Hvor står der Peter A.G.? Okay, det gør der nogle steder, men det gør der faktisk ikke så mange steder. Der er så meget andet i den her fortælling, som jo handler om, hvordan det er at være barn, om hvordan man sanser ting, hvordan man sanser de voksnes konflikter, hvordan man sanser det, der bliver lagt skjul på, hvordan man sanser det, der er dejligt og glædeligt, og besøg hos sin mormor og sukkerkringlerne, alt det, som er lyst og lykkeligt også. Ikke? At det så munder ud i den her konflikt, jamen, det kunne jeg da godt springe over, men hvorfor skulle jeg dog det? Jeg synes, mange mennesker i dag har travlt nok med at prøve at etablere noget, som ligner en eller anden form for lykke, som jeg ikke tror på. Jeg tror på, at lykken kommer til os i glemt. Måske også, når vi ikke selv ved det. Jeg tror ikke på, at man kan etablere en eller anden familieform, som er den lykkeligste i verden, og så er det bare sådan. Så skal du løbe op til det. Det glansbillede har jeg ikke lyst til at give videre. Og jeg meget, meget tit mødt fra meget, meget venlige mennesker, henvendelser med om, hvordan det går, og hvordan det går med mine brødre, og hvordan det går med Knæks, og hvordan det går med mig. Og, fordi de har et billede af, at her er nogle rare mennesker, der sidder med deres bongotrummer og hygger sig sammen og synger salmer hver aften. Det gør vi ikke. Vi har haft de samme problemer med positioner og med sprog og kommunikation og alt det, vi vokser op med, som rigtig mange andre mennesker. Mm. Og hvorfor skulle vi være skånet for det? Fordi at vi står på en scene og skråler noget popmusik engang imellem. Vi er jo mennesker. Og jeg synes ikke, der er forskel på at være menneske. Jeg tror ikke, det er nemmere for nogen at være menneske end andre. Mm. Det er lidt nemt for dem, der har mange penge måske, at komme omkring nogle bestemte ting. Men indeni bliver de jo ikke specielt mere shiny af det. Eller andre vilkår. Mm. Menneskevilkåret er rimeligt det samme for os alle sammen. Altså, de glæder, de sover, de besvær, vi har. Og det har for mig været vigtigt at erkende i mit liv, ikke? Så jeg måske er sådan ret skeptisk over for mange lykkelige billeder af, hvor lykkeligt det skal være. Og det gør så, at man mister den der angst for at ligesom sige, jamen, jeg har også ondt i maven nogle gange. Jeg har også svært ved noget. Jeg har ikke lyst til at være den, som folk skal se i glittede magasiner, vise tøj frem, og her er min pude, og se, hvor lækre de er, og hvor meget de har kostet. Det er ikke mig. Det har jeg ikke noget behov for. Men nu hvor bogen så er så ude, og alle selvfølgelig kan læse i den, har du nogen former for sådan angst i forhold til, ikke bare Peter A.G., men også dine andre søstre og måske alle andre omkring dig, med at du nu har skrevet den her bog, og du er så ærlig, at det kan få nogle negative konsekvenser? Jamen, jeg har haft det her, den her skrivning har været en lang proces, som sagt, der startede i 2012, og har været nedlagt indtil mange gange, for jeg har lagt det fra mig, fordi jeg tænkte, nej, det er for privat, eller nej, det gør for ondt på nogen, nej, det må... Altså, og så kan jeg jo bare mærke, at det bliver ved med at poppe op i mig selv. Og det er ikke fordi, at jeg er nødt til at finde løsning, for der er ikke nogen løsning på det her. Men hvis du har et problem også, som bliver ved og ved og ved med at vende tilbage, når du ligger og sover, så er man jo rimelig dum, hvis ikke man tager sig lidt af det. Og det har jeg været nødt til at gøre, kan man sige. Og så har jeg gjort det på en måde, det har også været udgangspunkt for mange af de andre ting, jeg har lavet. Jeg starter på noget, når jeg savner noget, der udtrykker sig omkring det, jeg har det, eller det, jeg mangler, ikke? Det, jeg savner, det må jeg så skrive selv, hvis det ikke er der. Mm. Jeg har ikke oplevet mange beskrivelser af søskendeflokke direkte, fordi, som sagt, at det er mere trygt og sikkert at beskrive gammel mor, når hun ligger i sin grav, fordi så rejser hun sig ikke op igen og siger, at sådan var det i hvert fald ikke. Jeg prætenderer ikke at fortælle min søskens historie. Jeg fortæller min egen med det udsyn, jeg har haft som mindste dernede. Det er muligt, der er nogen større, nogen, der har skygget for udsigten, så jeg ikke kunne se, hvor lykkeligt det var. Det var en lykkelig barndom, men det er svært at være menneske. Det er erfaringen, man gør hen ad vejen. Det gør det ikke dårligt, men det gør det bare, man skal ikke tro, det går af sig selv. Det gør det ikke for mig at have en god relation til et andet menneske. For det kræver, at man kan være sig selv i den. Og det kan man godt være med til at forhindre hinanden i, også i en familie eller på en arbejdsplads, ved at lægge en bestemt tone, man skal holde sig indenfor, eller en bestemt stil, som skal være den gældende. Og hvis man træder lidt ved siden af, paf, så er du ud med dig. Det her med blodets bånd, du også har været inde på, det er jo en virkelig interessant debat, fordi man kan sige, man er født i en familie, det kan du ikke gøre så meget ved, og det kan være på godt og ondt selvfølgelig. Men altså, har du sådan en følelse af, at det på en eller anden måde er et nederlag for dig, at du måske ikke har så tæt en kontakt med dine søstre, eller ja, er det den følelse, du sidder med, eller sådan en følelse af, at vi er jo i familie, så vi burde være tættere? Jamen altså, jeg har da en stor sorg over, at det ikke er sådan, så jeg har lyst til at ringe til min søster om natten, hvis jeg er syg eller noget, at det er det, der falder for. Det har jeg, og det har jeg haft især før jeg begyndte på det her projekt også. Jeg synes, det var skamfuldt. Jeg skammede mig over, at vi som modne, kloge mennesker, som andre oven i købet kunne se op til ud for det, man lavede sådan, at man ikke kunne udvikle på den tone der. Og det kan du også læse gennem bogen. Så forsøger jeg mig selv i al min måske naivitet, eller skulle også med den gode vilje, ikke? Altså, der er jo en masse arrangement med, at vi tager på guldbryllupstur efter mine forældre er døde til England alle sammen sammen, og jeg prøver at holde jul nogle gange, alle de her ting. Man kan jo nå til et punkt, ligesom man kan i et ægteskab eller i sådan en tæt relation, hvor man bruger så meget energi på bare at kunne holde ud og drikke en kop kaffe sammen, fordi man skal sådan holde inde på noget. Så jeg mener, at det er ikke noget, altså det skal ikke være der for enhver pris. Nej, det er også... Og det har jeg ikke troet, jeg ville have sagt for 10-15 år siden. Fordi jeg er opdraget kristen, og jeg er virkelig opdraget til, at det her, det betyder noget. Familien, slægten, og det er også det, jeg beskriver. Mine bedsteforældre, mine forældre, lille bitte by, to kæmpe familier. Alt foregik der i Skjern. Alle kendte hinanden, og man tog hensyn, og man tog... Men jeg har jo også oplevet hen ad vejen, hvordan man så sådan lidt fortiede ting, og der var aldrig nogen, der blev skilt, for eksempel. Der var aldrig nogen opbrud, men der var jo en masse andre problemer, som jeg i hvert fald ikke var blind for, selvom jeg var et lille barn, som sad og kiggede op på det nedefra, ikke? Ja, så er det, så jeg har jo før talt med venner og bekendte om det her med, at det er jo fantastisk for dem, som eksempelvis har en søster eller bror eller flere, og de er vildt tætte og kan føles gennem livet og gøre alting sammen. Det er en kæmpe styrke, vi ikke er til. Men jeg har da også venner, som har eksempelvis en bror eller en søster, der er tæt på dem rent årstalsmæssigt, men som ikke har nogen tæt relation. Mm. Og det kan være et mærkeligt, det kan nærmest være et traume, fordi at der er sådan en forventning om, at de burde være tætte. Jamen, det er skamfuldt, ikke? Ja. Fordi hvorfor kan man dog ikke? Hvad er der dog sket der? Har de slået som arven eller sådan noget? Og der synes jeg, det er meget dejligt at kunne sige den her bog. Der har ikke været arv og slå. Det er ikke sådan noget enkelt noget, vel? Der er ikke en enkelt sandhed her. Fordi den enkelte sandhed er i mit billede som regel altid forkert, ikke? Så der er en hel masse faktorer, som gør, at man sådan går lidt fejl af hinanden og bare er forskellig, ikke? Og oplever tingene forskelligt. Og det må vi jo leve med. Så må vi lære enten at rumme hinanden med de forskelligheder, og så finde noget andet. Og nogen vil sige, at så må man bare snakke om vejret, ikke, når man er sammen til konfirmationen. Hvis man så er sådan nogle ret eksplosive typer, som man er i min familie, ikke, så kan man ikke det. Og så kan det være, at man skal være i nogle andre sammenhænge, hvor jeg kan være mig selv. For jeg synes, jeg bliver et mærkeligt menneske, at jeg skulle sidde og sådan være kejtet og tænke, det må jeg nok ikke sige, så bliver han sur over det. Det er jeg ikke god til, for at sige det lige ud. Det er jeg rigtig dårlig til. Lige en sidste ting, før vi slutter, Elisabeth. Mm. Der er en... Jeg tror også, det blev nævnt to gange, og jeg ved ikke, om det meningen skal være morsomt, men jeg synes, det var sjovt. Men det er sådan beskrivelsen af, når du altså, kan møde folk eksempelvis på en fave, tror jeg det er, og så spørger de dig, som om det er den mest naturlige verden, og du ikke kan komme i en top 20 over gnagsange, eller hvordan går det med Peters hund? Ja. Altså, det må jo være vildt. Altså, det er da sjovt. Det er den, jeg beskriver der med, at man sætter sig ind i et fly, og man skal flyve 5 timer, og manden, der sidder ved siden af, er et venligt menneske, som gerne vil i kontakt også, og siger han, jamen, er du ikke, Elisabeth? Nej, nu skal du høre. Jeg har en top 20 år Gnags' bedste sang. Dem kan vi lige nå på hele den her tur, ikke? Og der har det sådan, jamen, jeg kan jo ikke... Det var jeg. Måske er jeg ikke mere, men der har jeg været for høflig til at sige, jeg ønsker faktisk ikke lige høre om det, fordi ja, det er en lidt svær kontakt, og det er en helt anden historie. Det kan man jo ikke begynde at involvere andre mennesker i på den måde, på det tidspunkt. Men det er jo et eller andet sted, synes jeg, det er godt for mig og dermed for nogle andre ting også, at jeg kan sige, jamen det er ikke så nemt. Jeg synes ikke, det er nemt at være søskende. Og min oplevelse er jo, at hver gang jeg så siger det, så begynder folk at sige, nej, vi har også nogle problemer. Så vælter det ud, ikke? Lige så meget, som jeg har oplevet, mens jeg gik med det her, de der få gange, jeg så siger til folk, at jeg beskæftiger mig lidt med det med søskende, siger, ej, det skal du ikke røre, slet ikke nogen, der lever og nu lever og sådan noget. Så siger jeg, men jeg prøver at komme ned, og så bliver det interessant. Så bliver de ved med at snakke om det, fordi at vi mange af os har, det er en, altså jeg fik en henvendelse fra en præst i går, som siger, at det er det største tabu, vi har lige nu, det er det at tale om, hvor dårligt det går. Fordi vi jo også lever i en tid, hvor vi meget gerne vil det perfekte, ikke? Og netop den perfekte skilsmisse, ja undskyld, hvordan fanden ser den ud, ikke? Den perfekte det og den perfekte det, og lige præcis de der relationer skal være meget perfekte, og vi skal fortælle den gode historie om det, ikke? Og det er ikke sikkert, vi kan, men derfor behøver vi jo ikke skamme os langt væk af den grund, fordi så er der nogle grunde til det, og mennesker er forskellige. Som sagt, for mig, og det betyder, at det kan være svært at være sammen. Mm. Og enten kan man åbne op for det, og åbne alle døre og være rummelig, eller også så kan man måske ikke. Og i det her konkrete eksempel, der er det jo også det, som mange af os ikke oplever, det med, at du har en bror, som er kendt, og så går folk jo bare ud fra, at alt er godt mellem jer to. Ja, men det er da også en underlig måde at se på verden på. Mm. Det er jo ligesom at tænke, når de kongelige har der aldrig nogen problemer, selvfølgelig har de da det. Det er svært at være menneske, og jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, om det er nogen fra Bornholm, eller det er nogen fra kendte rockorkestre, der har problemer. Det, der er interessant, det er, om man kan måske beskrive det, så andre mennesker kan sætte sig ind i, hvordan det er at være søskende, og måske med held finde sig selv i noget af det, fordi det har altid været en stor glæde for mig, når jeg har kunne få den... Altså, jeg kunne møde mig selv i John Lennon, der synger om, hvordan han gør op med det hele efter Beatles, eller hvad det nu kan være. Mm. Det er jo det, vi har hinanden til, i forhold til det at udtrykke sig, ikke? Eller i forhold til det at give hinanden noget. Elisabeth Kjær Luff Nielsen, Store børn hedder bogen, Erindringer om en familie, og den kan altså købes nu. Mm. Og det er en udkommet på Gyldendal. Mange tak, fordi du var forbi. Det var slet. Og skal vi lige sige, at vi har prøvet at få kontakt til Peter A.G., men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og som du kunne høre, så nævnte Elisabeth lige her til sidst John Lennon, og det er fra den plade, der hedder Plastic Ono Band, der hvor han gjorde op med Beatles, sin fortid, sine forældre, sine venner, det hele, og startede nærmest forfra sammen med Yoko. Og det kan man især høre på den her sang, så lad os da lige få den. Det er Guard. Which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure. Ting mere, og det er altså ikke så lidt. Det er faktisk ret så stort, det her. Det er nemlig breaking news fra det ydre rum. Det er nemlig sådan, at et hold forskere simpelthen har opdaget en ny monster stor planet. Og den her planet er, så vidt jeg læser frem til, 3.000 gange mere massiv end Jorden. Den ligger i øvrigt 63,4 lysår herfra, og i øvrigt en ung planet, kun 23 millioner år gammel. Ja, man føler sig så ubetydeligt lige pludselig. Nå, den hedder jo det Beta Pictoris C. Og nu vil jeg ikke sige mere om ting, jeg ikke ved noget om, for jeg besøger dig, Peter Laursen. Du er astrofysiker ved Universitetet i Oslo og med mig på en telefon fra Norge. Hej, Peter. Ja, hej. Jeg tror, der er lidt forsinkelse, men lad os se, hvordan det går. Det går fint her i mine bøffer i hvert fald. Men Peter, jeg fik sagt her, at den her Beta Pictoris C, den er 3.000 gange mere massiv end Jorden. Men altså, hvad betyder det egentlig? Altså, det betyder, at det er en såkaldt gasplanet. Der er ligesom to slags planeter. Enten sådan nogle som Jorden, som er lavet af sten, eller også sådan nogle som Jupiter, der er lavet af gas. Og altså, det betyder jo nok desværre, at det måske ikke er så stor mulighed for liv, selvom vi jo ikke nødvendigvis kan forestille os, hvordan liv kan være på andre planeter. Og jeg tror, at man godt kan sige, at den primære grund til, at det er sjovt at kigge efter sådan nogle her, det er, fordi vi jo godt tænker os at finde liv i universet. Og siden man begyndte at finde de allerførste planeter for, ja, i start 90'erne, der er det gået rigtig stærkt, og det ser ud som om, der er planeter omkring faktisk de fleste stjerner. Og vi er oppe på over 4.000 nu, så med lidt held, så finder vi liv en dag. Og når du siger liv, Peter Laursen, som astrofysiker, så går ikke ud fra, at du mener en eller anden, et eller andet rumvæsen, der vader rundt på planeten? Måske. Ja. Men lige præcis omkring den her stjerne, der er det nok ikke så sandsynligt. Altså, man skal være virkelig forsigtig med at udtale sig om noget, man ikke ved noget om. Men den stjerne, altså, som hedder Beta Pictoris, som planeten Beta Pictoris C kredser omkring, den er ret ung. Den er kun godt 20 millioner år, og det lyder måske meget, men det er ret ungt for en stjerne. Og altså, vores jord er jo 4,5 milliarder år gammel, og der har været rigelig tid til at udvikle liv. Så på sådan en ung planet, der kunne man nok forestille sig, at hvis der er liv, så er det måske bare noget mikrobeliv. Men det kan stadig godt være, at man kunne opdage det alligevel. Men Peter, hvad er ligesom, nu har du nævnt liv et par gange, hvad er ligesom din store drøm? Det her med at finde liv. Hvis nu finder en planet eller en stjerne, et eller andet, hvor der er, altså, lad os bare sige en planet, hvor der virkelig er liv. Altså, hvad er det for noget liv, du ligesom forestiller dig, hvis nu tager ønskescenariet? Jeg tror, at i virkeligheden, det er ligegyldigt. Altså, en hvilken som helst form for liv, det vil være helt fantastisk. Det er nok jo det spørgsmål, som allerflest stiller sig selv, når de tænker på universet. Det er der liv derude? Så om det er mikrobeliv, eller om det er aliens med lyssværd, det er nærmest ligegyldigt, vil jeg sige. Mm. Og det kan ikke afvises helt, at der er sådan nogen derude? Nej, altså på ingen måde. Jeg vil nærmest sige, det er usandsynligt, at der ikke skulle være liv. Problemet er jo altså, at der er så langt til alle stjerner. Så og den her, du sagde selv, den er 63 lysår væk. Det vil sige, at det lys, vi kigger på nu, det blev udsendt dengang Paul Krebs blev født. Og hvis vi vil kommunikere med dem, så skal vi så sende signal derud, og så vente yderligere 63 år på, at signalet kommer tilbage. Så vi kan ikke rigtig kommunikere med dem. Men det kunne man måske gøre med nogen, der er nærmere. Altså den nærmeste stjerne her, eller den nærmeste planet, er 4 lysår væk, så det er måske et bedre sted at starte. Sådan en planet her, man lige pludselig opdager. Altså, kan du ikke fortælle mig lidt mere om her til sidst, hvordan gør man? Altså, hvordan finder man en planet? Jo, altså jeg vil sige, at den her artikel, den er udgivet i det der Nature Astronomy, som jeg ikke har adgang til. Mm. Så jeg har siddet og stykket lidt rundt, hvad jeg kunne finde på sociale medier og sådan. Og jeg kan se, at den her planet, den er fundet på den måde, at man kan måle dens hastighed, eller stjernens hastighed. Det kan man måle meget præcist ved at kigge på spektret. Spektrum, det er sådan et slags fingeraftryk af, hvad for nogle grundstoffer der er i stjernen. Og der kan man måle med helt ekstrem nøjagtighed, og hvor hurtigt de bevæger sig væk fra os eller hen mod os. Faktisk ned til sådan en meter i sekundet. Altså det er jo sådan en god afstand. Når der så er sådan en kæmpe planet, som kredser rundt om den her sol, så får den hiver lidt i stjernen. Det er meget lidt, men det er nok til, at vi kan se, at stjernen, den bevæger sig lidt frem og tilbage, den wobler sådan lidt. Og sådan fandt man en planet omkring den for, 11 år siden. Men der var så også et ekstra signal, som det har krævet 10 år at få data fra det her instrument, hvor man så kan se, at der er en lille ekstra woblen frem og tilbage. Og det mener man så skyldes en til planet. Og altså, det er i hvert fald inden for vores nuværende forståelse altså af sådan en planet og solsystemsdannelse, så kan det ikke være andet end en anden planet. En anden planet. Og det er jo sådan, når man ser størrelsen på sådan en altså på sådan en planet her, der, altså det virker bare vildt, at den er så meget større end vores jordklod. Men, Ja, men det, tænk på Jupiter. Den er altså også kæmpestor. Og hvis du det er en gasplanet, og den er også større end Jupiter, men den er kun, hvad giver det? Det giver 2-3 gange så tung som Jupiter. Så på den måde er den måske ikke så speciel. I virkeligheden, så tror jeg nok, jeg vil sige, at ikke for at ødelægge det hele, men det er lidt sjovere, når man kan finde de her jordplaneter, fordi altså, på sådan en gasplanet, man kan ikke gå på den, man falder ned i en flydende suppe af metallisk brint eller sådan noget. Så det er nemmere at forestille sig, at der kunne være liv på en jordlignende planet. Og Peter Laursen, det skal vi tale om en anden god gang, for vi skal til at gøre et plads nyhederne, men du er astrofysiker ved Universitetet i Oslo. Altså mange tak, fordi at du gjorde mig meget, meget klogere på noget, jeg ikke ved noget som helst om. Jamen, selv tak. Og så siger vi, jeg er fascineret, at man kan finde sådan en unghane af en planet på cirka 23 millioner år. Ja, det var alt for nu. Nu er det nyheder. Tak for i aften.